we run things so fast and boom blast, I'm trying to get some cash. We run things so fast and boom blast, I'm trying to get some cash. We run things so fast and boom blast, I'm trying to get some cash. We run things so fast and boom blast, I'm trying to get some cash. All right. Karibu tena kwenye chaneli yetu. Leo tutazungumzia muziki wa hip hop, lakini si wakati huu, ni wakati ule wa nyuma. Leo tutazungumzia kuhusu kwanza Unity. Karibu sana na usiondoke hapo. Kwanza Unit vile vile walifahamika kama KU Crew. Hili lilikuwa kundi la mwanzo kabisa la muziki wa hip hop kutoka nchini Tanzania. Kundi lilianzishwa mnamo mwaka wa 90 kwa muunganiko wa makundi kadhaa. Awali walikuwa wanarap kwa lugha ya Kiingereza, lakini baadaye wakawa wanatumia Kiswahili vile vile. Hebu tutazame historia ya kundi hili. Wanachama waanzilishi wa kwanza Unity ikiwa ni pamoja na makundi matatu makuu kwa kipindi hicho. Kundi liliunganishwa na Villain Gangsters, Riders Posse na Tribe X. Kwa mujibu wa Rimson, wanachama mwanzilishi wa kundi la Villain Gangsters, lengo la kuanzisha kwanza Unity ilikuwa ni kuifanya Tanzania kama taifa la hip hop. Vile vile walitazamia kuondoa vijana katika maisha ya mtaani, hasa yale ya hali duni, na kuweza kujitegemea na kuondokana na hali hiyo kabisa ya kuwa tegemezi. Mpango wa kwanza Unity ulikuwa kufuata nyayo za Afrika Bambaataa. Marekani mweusi alianzisha hip hop, ambayo pia ndiye aliyejenga Universal Zulu Nation. Kama alivyofanya Afrika Bambaataa, kwanza Unity walitaka kuchochea maadili ya taifa. Kundi lilianzisha kama kikundi chao cha utamaduni wa Kikwanza, ambao ulilenga mashabiki, wasanii na yeyote yule aliyekuwa anaunga mkono maazimio yao ndani na nje ya Tanzania. Hip hop ilitakiwa hasa iwe kiunganishi cha taifa la Wakwanza, ambalo lilikuwa ni na miko yake katika maisha, ikiwa ni pamoja na tamaduni, thamani na malengo yake yenyewe. Kwanza Unity inawakilisha muundo au aina ya hip hop ya kizalendo, kama vile jinsi Afrika Bambaataa alivyothubutu kuchochea harakati za kupinga ubaguzi na dhuluma huko nchini Marekani. Kwanza Unity walitaka kuwa alama ya mashujaa wanaopinga dhuluma. Msitizo wao ulikuwa si tu katika kupinga ubaguzi, bali pia kutambulika na mapambano dhidi ya dhuluma katika nafasi za kazi. Wakati wanatamba katika miaka ya 90, Kwanza Unity walikemea sana ubaguzi katika kazi, badala ya kufoka katika masuala ya ubaguzi wa rangi kwa rangi peke yake. Kwanza Unity walijaribu kutengeneza muziki wao bila ya kutumia hadithi za fujo, lugha chafu na taswira zenye umaarufu kupitiliza, ingawaje dhamira hizo ni za kawaida katika muziki wa rap ya Marekani, ambapo wao ndio walipopata athira yao au ushawishi wao. Lugha walizokuwa wanazitumia katika rap au kurapu ziliakisi nafasi kubwa katika jamii na itikadi ya Tanzania. Kwanza Unity waliweza kupata umaarufu kimataifa. Waliwahi kutumbuiza mara mbili jijini Nairobi nchini Kenya, na mwaka 98 walialikwa nchini Nigeria, lakini hawakuweza kwenda kwa sababu fulani fulani. Hebu tutazame hatua katika muziki. G Check it out, another slamming hit. Taranta ranta, put it to doom da doom da. Taranta ranta, put it to doom da doom da. Taranta ranta, put it to doom da doom da. Taranta ranta, put it to doom da doom da. The figures are pumped up, hot. The figure back up on the pole. The butter open, let off your go. Go back your cocoa. But the food you got, the food you got. Mwaka wa 1994 Kwanza Unity walitoa albamu yao ya kwanza yenye jina hilo Kwanza Unity. Tape yao ya pili iliitwa Tropical Techniques, ilitoka mwaka uliofuata. Albamu ya tatu iliitwa Kwanzanians, ilitoka mwaka 99 ikiwa na tape na CD. Kibao cha Msafiri kutoka katika albamu yao ya tatu Kwanzanians. Kama jinsi walivyo wanachama wa makundi mengine ya muziki wa hip-hop duniani, Kwanza Unity walipitia magumu mengi ambayo yanafanana kwa kiasi kikubwa na muziki wa Marekani. Japokuwa muziki wa Marekani umeleta hamasa kubwa katika harakati nzima ya muziki wa hip-hop nchini Tanzania, vile vile ilizua balaa la wasiwasi wa kuharibikiwa kwa maadili na utamaduni nchini vile vile. Moja kati ya wanachama wa Kwanza Unity alisikika akisema kwamba wakati tunatengeneza albamu yetu tuliweka makubaliano ya kwamba hakuna mmoja wetu kufa kabla ya kutoa kazi yetu. Lakini baadaye ikagundulika ya kwamba miezi mitatu baadaye Nige One amekufa katika ajali ya gari. Nige One aka alilikumbuka au jina la kuzaliwa alilikumbuka ndiye kiini cha uasisi wa Kwanza Unity. Hii inaashiria udokezo mkubwa wa muundo wa hip-hop ya Marekani, kama vile Tupac Shakur na Notorious B.I.G. ambapo walikufa wakiwa vijana kabisa. Japokuwa Nige One hajauawa, ukweli wa kwamba makubaliano ya kuwa hai ilionyesha elementi hatari kwa hip-hop. Isitoshe, matumizi makubwa ya Kiingereza katika hip-hop yalizua kitendawili kwa Kwanza Unity. Awali, lapo ilikuwa inafanya kwa Kiingereza tu, lakini polepole ikawa inabadilika kwa Kiswahili, huku Kwanza Unity na wanamuziki wengine wa Tanzania walianza kusimamia kazi zao wenyewe. Ramson ni mmoja wa waanzilishi wa kundi. Alishughulikia kueneza neno zuri juu ya rapu katika mahojiano kadha wa kadha. Hip hop si kwa ajili ya wahuri tu, na vile vile kuna ujumbe mzito wa kusikiliza. Ramson aliendelea kusema, tatizo kubwa ambalo linazunguka katika jamii kwa ujumla inadhani ya kwamba rap ni kwa ajili ya wahuni. Hili pia linapelekea kutia ugumu wa kuchezewa katika maredio. Vyombo vya habari vinahitaji ujumbe sahihi, jambo ambalo kwangu ni chanya na linaweza lisiwe chanya kwako. Iwapo polisi watanitenda vibaya, naweza kulani ili nipunguze machungu yangu baada ya kukerwa na polisi. Kama nitasema hayo katika mashairi, ile ni kisanii zaidi. Haina ulazima redioni waseme ujumbe huu ni chanya au la. Wanaweza kusema ni hasi kimtazamo wao, kwa sababu kila mtu ana haki ya kufikiri vile atakavyo. Katika hip hop naweza kueleza mtazamo wangu kwa kukupa changamoto. Hivyo basi, siku inayofuata unakuja kwangu na kusema una maana gani unaposema hivyo. Hayo ni maneno ya Chief Ramson au Zavara Mponjika. Kwa mengine mengi kama haya, usiache kulike, kusubscribe na kucomment kwenye channel yangu. Karibu sana. Hey, play. You could say hey every day, day by day, lay. Activate, wake up on Monday, drop a tray. Off the morning pray, hey, miss the gate, stay away my path. I don't play, I smoke gin that every day, but Friday, sometimes Saturday's a hey play. It ain't over. When I was young.